أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعن كافة المسلمين. آمين. شمد وثانيهما، وثاني الجوابين. Dedik ki siz bizim efendim delaleti mutabakaya, delaleti tazammuniye, delaleti iltizamiye yapmış olduğumuz tanıma itiraz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar birbirinin içine giriyorlar. Bunların hepsi birbirinin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla buradaki tanımlar birbirini bozar. Bu tanı Musannif Hazretleri de birinci cevap olarak dedi ki kardeşim bunlar bitevasutul vas. Orada mülahaza ediliyor. Hayfiyet kaydı bu tariflerde mülahaza ediliyor. Külliyat-ı Hams'ın tariflerinde de aynı şekilde beş tümeli tarif yaptığı bölümde de musannif hayfiyet kaydını zikretmese de onlar mülahaza ediliyor. Dolayısıyla her bir tarifte o hayfiyet kaydıyla beraber mülahaza edilmesi lazımdır dedi. Bu zaten musanniflerin adetleridir dedi. Musannif Hazretleri de ne yaptı? Diğer ulema gibi aynı adeti takınarak haysiyet kaydını zikretmedi. Zikretmese de o mülahaza edilmiş oluyor dedi. Birinci cevap bu verdi, onu geçen derste gördük. Şimdi ikinci bir cevap veriyor. Diyor ki وَثَانِيهِمَا ikinci cevap. İki cevaptan ikincisi اَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ hükmün terettüp etmesi, hükmün bağlanması. Hüküm ne? Yedüllü. Tamam mı? Yani hüküm dediğimiz nedir? Enne terattübel hükmü, enne terattübel eser el müterattibi ale şey. Bir şeyin üzerine bağlanan netice. Şimdi burada kasıt ne? Şimdi diyor ki el lafzu dallu bil vad'i vaz'a terakkiyle. Tamam mı? El lafzu dallu bil vad'i delaleti vaz'iyye ile, yani konulma delaletiyle delalet eden bir lafız yedüllü delalet eder. Yedüllü delalet eder. Ala temami ma vud'a lehu bil mutabaka. Mutabaka isimli, mutabaka diye isimlendirilen delalet ile mevzule olan mananın tamamına delalet eder. Ve ala cüz'ihi, yani yedüllü ala cüz'ihi, ala cüz'i ma vud'a leh, ma vud'a leh'nin cüz'üne delalet eder. Bit tazammuni, bir delalet tazammuniye, delalet tazammuniye ile imkanı lehu cüz'ün, cüz varsa. Ve ala ma yulazimuhu, ve ala ma yulazimul mevzu'a lehu, mevzu leh'in lazımına delalet eder. Fi zihni, zihindeki lazıma, bil iltizam, efendim, bir delaleti iltizamiye. Delaleti iltizamiye ile de mevzu-u lehin zihindeki lazımına delalet eder. Şimdi burada yedüllü. Değil mi bak? Yedüllü. Hüküm burada bağlanıyor. Ne üzerine bağlanıyor? Alel müştakki. Müştak üzerine bağlanmış. Şimdi müştak nedir orada? Diyor ki el-lafzu dallu delalet edici olan lafız. Tamam. Delalet edici olan lafız. Neyle delalet edici olan lafız? Bil vad'i. Vaz ile delalet edici olan lafız. Yedüllü delalet eder. Şimdi yedüllü delalet eder dediğin zaman ne delalet eder? Hüve o. O ne? El-lafzu dallu delalet edici lafı. Peki. Şimdi buradaki hüküm, netice, yani delalet etmesi mavuzaleynin tamamına veyahut da mavuzaleynin cüz'üne veyahut da zihindeki lazımına olan delalet değil mi? Ha, delalet etmesi müştak üzerine bina edilmiş. Müştaka bina edilmiş. El-lafzu dallu delalet edilmiş. Yedüllü delalet eder. Evet. Hükmün müştaka bağlanması yedüllü delalet eder, gösterir. ala illiyetil me'khazi müştakkun minhi, müştakkun minhi illet olduğunu gösterir fihi o hükümde. Tamam mı? Fihi o hükümde me'khazın yani müştakkun minhin illet olduğunu gösterir. Şimdi bunu bir şeyle izah edelim. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ فَاقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا değil mi? وَالسَّارِكُ hırsızlık yapan erkek وَالسَّارِكَةُ hırsızlık yapan kadın فَاقْتَعُوا kesin. Neyi kesin? اَيْدِيَهُمَا ellerini. Peki. Hırsızlık yapan kadın ve hırsızlık yapan adam bunların ellerini kesin. El kesme hükmü var mı? Var. Peki el kesme hükmü nereye dayanıyor? Hırsızlık yapan erkeği bunlara bina edildi değil mi? Peki es-sariku ve sarikatu müştak değil mi? Buradaki hüküm yani fakta kat'ul yet nereye terettüp ediyor? Nereye bağlanıyor? Es-sarik ve sarik. Peki o zaman ne anlaşıldı? Es-sariku ve sarikatu faktau eydiyama bi sebebi serikatihim. Sirkatleri sebebiyle ellerini kesin demektir. Demek ki o zaman kat'ın illeti nedir? Sirkat. Sirkat. Sirkat da es-sarık ve sarıkanın nesidir? Me'ahadidir. Bu hükümde yani kat'ül yet hükmünde ellerini kesin. Ellerinin kesilmesi hükmünde o sirkat illet. Neden anladın? Çünkü eli kesme hükmü müştaka bina edilmiş. Es-sariku ve es-sarikatu. Hırsızlık yapan erkek hırsızlık. Sarık sarika bunlar müştaktır. Şimdi gelelim biz konumuza. Bu lafız mavuzale olan manaya delalet edecek mi? Edecek. Veya mavuzaleinin cüz'ü olana delalet ediyor mu? Edecek. Mavuzaleyin zihindeki lazımına iltizam tarikiyle delalet yedülü delalet edecek. Hâzel lafzu dâllu. Bu delalet edici olan lafı. Demek ki bil mutabaka, bil tazammun, bil iltizam. Delaletin illetliği vardır burada. Alâ illiyetil me'khazı fîhî. Öyleyse, şimdi bak. Öyleyse. Feterattubu küllin her birinin bağlanması minet delalati es-selasi üç delaletten her birinin terettüp etmesi, bağlanması. Yedüllü bil mutabaka diyorsun. Yedüllü bil tazammun. Yedüllü bil iltizam demiyor musun? Bil mutabaka delalet eder. Bil tazammun delalet eder. Bil iltizam delalet eder diyorsun. Ha. Bu üç delaletten her birinin terettübü, bağlanması, lazım kılınması ne üzerine olucudur? Ne üzerine olucudur? Ale dâlli bil vaz'i. Vaz ile delalet eden o lafzı, lafız delalet edici diyorsun. Delalet edici. Delalet edici lafız olunca demek ki delaleti illettir. Delalet etmesi. Peki. Şimdi, feterattubu, feterattubu, küllin, minet delalati selafi bu üç delaletten her birinin terettüp etmesi. Tamam mı? Sen bu üç delaletten birincisine dedin ki eddelale el mutabıkıyya. İkincisine diyorsun ki eddelale et tazammuniyya. Üçüncüsüne eddelale el iltizamiyye diyorsun. Ne demektir? Mutabakat ile delalet mutabakat ile delalet etmesi için mavuzelin tamamına delalet etmesi lazım. Değil mi? Tazammuniye ile delalet etmesi için cüzü var ki o cüzlerden bir tanesine delalet ediyor. İltizami delalet ile delalet eder. O lafız iltizami delalet ettiği zaman zihindeki lazımını ne yapıyor? O mevzuların lazımını delalet ediyor demektir. Ha bu üç delaletin terettüp etmesi, bağlanması ale dalli bil vaz'i vaz ile delalet edici olan lafza alel lafzı dalli demektir. Muza şeyini, mevsufunu koyarsın. Alel lafzı eddalli bil vaz'i. Vaz'ı ile delalet edici olan lafız üzerine terettübü, şimdi mübteda haberi geldi, yedüllü, yedüllü, delalet eder. Hayfiyet kaydına gerek yok. Yedüllü, delalet eder. Ala enne tesmiyete delaleti, delaletin isimlendirilmesi. Sen buradaki delalete isim veriyorsun şimdi. Yani insan lafzının hayvanı natıka delalet etmesi. Tamam. İnsan lafzının sadece hayvana veyahut da sadece natıka delalet etmesi. İnsan lafzının sanat-ı kitabete veyahut da ilim sahibi olabilir olmaya, ilim sahibi kabul etmeye. Peki bunları isimlendirmek, bu delaletlerin isimlendirilmesi ne diye isimlendirilmesi? Mutabakaten. İnsan lafzının hayvan natıka delaleti mutabaka. İnsan lafzının hayvan sadece veya natıka olan delaleti tazammun. İnsan lafzının kabili ilim veyahut da ilim kabul edici olmak veyahut da kitabette sahip olmak özelliğine delaleti iltizam. Böyle isimlendirilmesi, evet, ala enne tesmiyete delaleti mutabakaten ve tazammunen ve iltizamen, mutabaka, tazammun, iltizam diye bu delaletin isimlendirilmesi, innema hiye, hiye tesmiye raci, innema hiye, tamam mı, innema hiye, bu tesmiye ne sebebiyledir, dikkat et, bu sebep, bu tesmiye ne sebebiyledir? Ha, bi sebebi kevni tilke delaleti, bu delaletin olması sebebiyledir, tamam mı, bu delaletin olması sebebiyledir, bu delalet olduğundan dolayıdır. Ne olduğundan dolayı? Delaleten bil vaz'i, vaz'i sebebiyle olan bu delalet olduğundan dolayıdır. Tamam mı? Evet. Vaz'dan dolayı, yani bu lafız vaz edilmiş. Öyle değil mi? Şimdi, el insan, insan lafzı nereye vaz edilmiş? Hayvan natıka vaz edilmiş. Ha. Ha, bu vaz'i ile olan delaletin olmasından dolayıdır. Ne üzerine olan delaleti? Li temamihi, o lam orada ala manasınadır. Lam orada ala manası. Li temamihi, yani li temami, li temami ma'nel meddül, meddülün manasının tamamına delalet ettiğinden dolayı. E, mananın tamamına delalet ettiği zaman da ona ne denir? Mananın tamamına denir. Mutabakat denir. O yukarıya çıkmış, kaymış. Metini alın onu. Evli cüz'ihi, evli cüz'ihi, değil mi? Evli cüz'i ma'nel medlul. Medlul olan mananın cüz'üne delaleti olduğundan dolayı. Peki medlul olan mananın cüz'üne delaleti nedir? İnsan lafzının sadece hayvana, sadece natıka delalet etmesidir. Ev veyahut da, ev veyahut da limelzumihi. Limelzumihi, değil mi? Limelzumihi, yani limelzumi ma'nel medlul. Medlulun, değil mi? Medlulun lazımına. Evli lazimihi yani. Limelzumiden de evli lazimihi. Lazımına delalet ediyor. Yani o melzum olan mananın, yani o medlulun manasının lazımına. Lazımına delalet. Zihindeki lazımına. Tamam mı? Lazimihi, lazımına. Şimdi ya tamamına delalet ediyor, ya cüzüne delalet ediyor veyahut da lazımına delalet ediyor. Şimdi. Ha, peki vaz'ı ile konulmuş olan bu lafız vaz'ı ile beraber ya medlülünün tamamına delalet eder, ya cüzüne delalet eder, ya da o metlül mananın zihindeki lazımına delalet eder. Değil mi? Zihindeki onun çağrışımına delalet eder. İşte kitabet sanatına, ilim kabul edebilir bir şey olmasına delalet eder. Peki bu delaletler, bu ifade etmesi, bunları ifade etmesinde ne oluyor? Tamamına delalet ediyorsa mutabakat oluyor. Cüzüne delalet ederse Tazammun oluyor. Lazımına delalet ederse, zihindeki lazımına, o zaman da ha. O zaman bir daha buraya min haythu innehu dallun ala temami ma vudaleh demeye. İnne, evet, min haythu innehu dallun ala cüz'i ma vudaleh. Evet, min haythu innehu dallun ala lazimihi. Ala lazimihi. Ala lazimihi. Fiz zihni. Fiz zihni. Zihindeki lazımına delalet. Bu kaydı getirmeye gerek yok ki. Zaten ne yapmış? Anlaşılmış oluyor. El-lafzu dallu bil vaz'i dedin değil mi? Vaz'i ile delalet eden lafız yedüllü delalet eder. Neye delalet eder? Bak nereye delalet eder? Ala temami ma'udale. Mutabakattır. Ma'udale'nin tamamına delalet eder. Ne tarik ile delalet eder? Mutabakat yoluyla delalet eder. Mavuzaleyn'in cüz'üne delalet eder. E ne demek? Cüz'ü varsa onun cüz'üne delalet eder. E cüz'üne delalet ettiği zaman da mutabakaten delalet etmez ki. Tazammuni olarak delalet eder. Zihindeki lazımına delalet eden. E zihindeki lazımına delalet ediyor. Ne tarikiyle? İltizam tarikiyle, çağrışım tarikiyle, yoluyla delalet ediyor. E o zaman bir daha. İnnehu dallun. Min haythu innehu dallun ala temami mavuzaleh. Min haythu innehu dallun ala cüz'i ma vudale. Min haythu innehu dallun ala lazimihi fi zihni. Kaydını getirmenin bir anlamı yok. Anlaşıldı? Yani bu delaletlerin vazı' tarikiyle olan bu delaletler ya mavuzelin tamamınadır. Mavuzelin tamamına ise mutabakattır. Ya cüz'ünedir. Cüz'ü üzerine delalet ise o zaman da tezammundur. Lazımınadır. O zaman da değil mi? O zaman da ne oluyor? Söyle. O zaman da ne oluyor? İltizam. İltizam. Bak şu yan kayıtta onu düzeltiyor ha. Yan kayıta bakın. 8 numarayı gördünüz mü yanda? Gördün mü? Yani kastediyor. Sebebu kevni tilke delaleti. Delaleten bil vaz'i. Vazı' delaletiyle olan bu delaletin olması ne üzerine olması? Li temami ma vuda lehu aleyhi. Vaz edildi olan mananın üzerine tamamen delalet etmesi. Ev delaletin bil vaz'i li temami ma vuda lehu ala cüz'ihi. Ev delaletin bil vaz'i, değil mi? Evet. Nedir o? Mezum hocam. Mezum için. Şimdi mezum ne? İnsan. İnsanın lazımı ne? Kitabı. Mevzuma vaz edilmiş, yani insan lafzının bir mefhumu var. Nedir o? Hayvan latık. O hayvan latıkın da lazımı. Nereye delaleti? Ala lazimi. Lazımına olan delaleti. Bu kayıtları getirmenin gereği yok. Yani bunlar getirilmeden ne yapmış oldu? Zaten o anlaşılmış oluyor. Çünkü hüküm müştakta bina ediliyor. Nereye? Lafzu dallu bil vaz diyorsun. Vaz ile delalet edici lafız. Vaz ile delalet eden lafız ya mavuzaleynin tamamına delalet ediyordur. Ya mavuzaleynin cüzüne delalet ediyordur. Ya da o mezlumun lazımına delalet ediyordur. O zaman da tamamına delalet ettiği zaman zaten mutabakattır. Cüzüne delalet ettiği zaman da tezammundur. Mezlumun lazımına delalet ettiği zaman da iltizamdır zaten. Başka bir şey değildir. Bir daha kayıtlamaya gerek yok. Anlaşıldı mı? Aslında bildiğimiz şeyini anlatıyor. Evet. Bana biraz karmaşık geldi ama bildiğimiz mesele şeyi anlatıyor yani. Yani mutabakat diye isimlendirilmesinin illeti nedir? O lafız mavuzerlerinin tamamına delalet ediyor. Mavuzerlerinin tamamına sorun delalet ediyor. Tamam. Bunların her biri birbirini nakseder. Naksetmez. Niye naksetsin? Çünkü her biri, bunlardan her biri delalet edici lafız. Vazı ile delalet edici lafız. Nereye delalet eder? Ya mavuzenin tamamına delalet eder. O zaman oldu bu tabi. Ya mavuzenin cüzüne delalet eder, oldu tazammun. Ya da o mezlum olan mananın lazımına delalet eder, oldu sana delalet eder. İltizamiye, tamam. Yani mutabakat, tezammun, efendim, iltizam diye isimlendirilmesinin illeti nedir? Vaz'i ile beraber o lafzın delalet etmesi. Delalet etmesi de ne üzerine olur? Ya mavuzerin tamamı üzerine olur. Ya cüz üzerine olur ya da... Peki. Bu birinci müşkilata böyle cevap verdi. Ve saniye, şimdi ikinci soru. Sizin diyor tarifinizde siz dediniz ki... İkinci soru nedir? Ve alâ mâ yulâzimuhu mevzûleyn, lazımına da delalet ediyor. Ama neredeki lazım? Fil zihn. Zihindeki lazımına dediniz. Niye zihindeki lazım dediniz ki? Hariçteki lazımı da delalet etmez mi? Değil mi? Fil zihni dediniz. Yani harici olan lazım değil de o mevzûleyn zihindeki lazımına delalet eder dediniz. Bir iltizam. Hariçteki olan lazımına delalet etmez mi? Soruyorlar bunu. Ve sonra ikinci soru şudur. Enne takhide delaletil iltizami, iltizami olan delaletin kayıtlanması. Neyle kayıtlanması? Bil lüzumi ezzihni, lüzumu zihniyle kayıtlanması. Ki öyle yaptınız. Ne dediniz efendi? Musa Hazret dedi ki ellezu dallu bil vaz'i yedullu ala ma yulazimuhu fi zihni bil iltizam. İltizam tarifiyle zihindeki lazıma delalet eder. Ne? Hariçteki lazıma delalet etmez mi? Evet. Bu kayıt, bununla kayıtlamanız mimma la hacete ileyhi. Buna ihtiyaç yok. Böyle diyoruz. Sahil böyle söylüyor. Tabii muallil olarak Fenerbahçe Hazretleri ona cevap verecek. Yani sahilin iddiası bu. Buna ihtiyaç yok diyor. Bilakis diyor mutlak lüzum denseydi yeterliydi yani. Ve alâ mâ yulâzimuhu bir iltizam deseydi. Niye fiz zihniyi getirdi oraya? Fiz zihniyi niye getirmiş? Yani hiç gerek yoktu diyor. Leennel garada. Şimdi niye gerek olmadığını illetlendiriyor. Diyor ki bak kardeşim. Leennel garada. Çünkü hedef, amaç, gaye. Neyden? Min iştiratil lüzumi. Delaleti iltizamiyede lüzumun şart koşulması. Yani o çağrışımı şart koşmaktaki hedef tashihul intikali, intikalin sahih kılınmasıdır. Yani o mevzumdan lazıma geçiş. İnsan lafzının mefhumu olan hayvanın natıktan katipliğe intikal edebilmemiz. E tamam. İntikalin ne olması? Sahih kılınması. İkincisi o tefsir mahiyetindedir. Ve vabdü delaleti. Ve delaletin de munzabıt olması. Standart hale gelmesi. Ve vabdü delaleti. E peki ve huma bu ikisi. Yani intikalin sahih olması, delaletin sabit olması değil mi? Delaletin standart olması hasılani. Bu meydana geliyor. Bi eyyi lüzumin kân. Bak. Bi eyyi lüzumin kân. Hangi lüzum olursa olsun. İster zihni lüzum, ister harici. Harici lüzum ne mesela? İşte kargaya siyahın lazım olması. İşte bu aklıdır. Gözüküyor. Ona lüzum harici deniyor. Zihinde değil yani o zaten. Karga dediğin zaman siyahlık var onda. O da gözüküyor zaten. Kara beyazın lazım olması. Evet. Evet, soğuk tabii. Bize lüzum-i zihni mi oluyor? Kar deyince soğuk, soğuğa intikal etmemiz. Evet. Bir eyyi lüzum imkanı. Hangi lüzum ile olursa olsun. Diyor ki bak. Ve illa eğer ki bir lüzum ki o lüzumdan o yani o lüzum ki mevzumdan ona geçilemiyorsa ve illem yekün ve illa böyle değil ise yani bir lüzum ki ister zihni lüzum ister harici lüzum o lüzumdan intikal sahih olmuyorsa veya ona delalet sabitlenemiyorsa yani o mevzumun o lazıma delalet etmesi o mevzumun mefhumundan o lazıma intikal sahih olmuyorsa lem yekun el lüzumu lüzumen o zaman o lüzuma lüzum denmez. O lüzum değildir. Demek ki onun lazımı değildir. Yani ben İnsanın mefhumu olan hayvanın atıktan katibe geçemiyorsam, katip çağrışımı benim zihnime gelmiyorsa, o zaman demek ki o katiplik insanın lazımı değildi. Tamam mı? Madem ki o zaman bir lüzum lüzum olabilmesi için onun melzumundan ona intikal edebilmek lazım. Yani o melzumun o lazıma delalet edebilmesi lazım. Delalet ediyorsa aralarında bir bağlantı, bir çağrışım var demektir. Delalet edemiyorsa, delalet hasıl olmuyor. O zaman demek ki o lüzum lüzum değildir. Bu söylediği şeyler güzel şimdi. Değil mi? O zaman demek ki lüzumu zihni diye kayıtlamanın bir anlamı yok. Ve cevabuhu. Gelelim bunun cevabına. Şimdi bu Sahil'in bize gösterdiği itiraz. Sahil bize diyor ki kardeşim, niçin dediniz pirliğini, zihniye ne gerek vardı? Efendim, lüzum deyip bırakaydınız. Efendim, o lüzum ister harici olsun, ister zihni olsun, iltizam tarikiyle onun harici veya zihni olan lazımına ne yapması, lafzın delalet etmesi deseydiniz. Evet. Enna lâhu müsellim. Biz bir kere kabul etmiyoruz. Şimdi buna neyle cevap veriyoruz? Men ile cevap veriyoruz. Şimdi bunda Sahil bize getirdi. Çok güzel. Dedi ki kardeşim siz niye işte delaleti iltizamiye lüzumu zihniyle kayıtladınız? Buna ihtiyaç yoktur. Çünkü lüzumun şart koşulmasındaki hedef zihnin, aklın efendim o mevzumdan lazıma geçebilmesidir. Delalet tarikiyle o lazımın mevzuma sabit görülebilmesidir. Bu da zaten hangi lüzum olursa olsun meydana gelir. O zaman lüzumu zihni demeye gerek yoktur. Biz bunu kabul etmiyoruz. La nüsellimu kabul etmiyoruz. Neyi kabul etmiyoruz? Husulehuma. Yani husule tashihil intikali ve zaptid delale. Delalet tarikiyle o mevzumun lazımına aklın intikal edebileceğini ve delaletin sabit olacağını biz kabul etmiyoruz. Neyle hasıl olacağını? Bil lüzumil hariciyi. Lüzumu hariciyle, tamam, lüzumu hariciyle efendim bu aklın mevzumdan lazıma geçebileceğini ve burada delaletin zapt olacağını, zaptu rapt altına alınacağını biz kabul etmiyoruz. Şimdi bak, lüzumu harici diyor. Ne gibi? Keluzumil ebyadı lil insani türki. Türk olan insana beyazlığın lazım olması gibi. Ve lüzumul ebyad, yine beyazın lazım olması. Livarakatil ebyaz, beyaz yaprağı. Ve lüzumul sevadil zenci, zenciye karalığın lazım olması ve gayri. Geç. Şimdi niye yani? Fe innel lüzume zihniye. Dikkat et. Zihni olan lüzum nedir? Zihni olan lüzum kevnuhu, onun olması, o lüzumun olmasıdır. Bir haytü şöyle ki, şu şekilde ki, yelzemu lazım geliyor. Lazım geliyor neyden? Min tasavvuril müsemma. O müsemmanın, yani o melzumun zihinde, akılda şekillendirilmesinden, suretlendirilmesinden lazım geliyor tasavvuruhu. O lazımın da tasavvur edilmesi gerekiyor. Yani o melzum zihinde şekillendirdiğin zaman insan dendiyse insanın mefhumunu da zihninde tasavvur ettin, suretlendirdiğin zaman katiplik ne yapıyor? Zihne geliyor. Böyledir. Lüzumu zihni bu demektir. Tamam. Peki müsemmanın, müsemma ile kasıt ne? Melzum. Müsemmanın, yani o melzumun efendim tasavvur edilmesi, yani akılda şekillendirilmesiyle lazımın da tasavvuru zihne geliyor. Binaenaleyh feyden yetehakkaku el intikalu. İntikalde ne oluyor? Tahakkuk etmiş oluyor. Yani insanın melzumu olan o hayvanın natıktan katibe geçiş gerçekleşiyor. Yani müsemmadan, melzumdan lazıma intikal tahakkuk ediyor. Peki lüzumu harici acaba böyle midir? Hakikaten bu bizim müddeinin, yani Sahil'in dediği gibi midir? Evet, innenin ismine matuftur. Vel lüzumel hariciye. Lüzumu harici ise nedir? kevnuhu o lazımın olmasıdır. Bi haytü şu şekilde olması ki yelzemu lazım geliyor. Min tahakkukil müsemma. Müsemmanın tahakkuk etmesi, var olmasından. Fil harici, hariçte. Şu dış dünyada o müsemmanın tahakkuk etmesine lazım geliyor. Tahakkukuhu o lazımın tahakkuk etmesi lazım geliyor. Fil harici, hariçte. Sen dedin ki kargaya siyahlık lazımdır. Kargadaki siyahlık zihnimde oluşmuyor. Hariçte karga olduğu zaman da o kargada siyahlık meydana gelmiş olur. Yani o lüzumu harici dediğin şey, hariçte o varsa, o tahakkuk ettiyse o mevzum, o lazım ne yapıyor? Tahakkuk ediyor. Yani hariçte o var olmadıktan sonra, dış dünyada o bulunmadıktan sonra öyle bir lazım zihni ne yapmıyor? Gelmiyor. Yani yelzemu lazım geliyor. Bak tasavvurdan lazım gelmiyor. Min tahakkukil müsemma. Müsemmanın tahakkuk etmesinden, var olmasından fil harici, hariçte. Öyle değil mi? Evet. Şimdi gündüzün varlığı. Gündüz var. Gündüzün varlığı neye bağlıdır? Güneşin doğmasına bağlıdır. Güneş doğmuşsa gündüz vardır. Öyle değil mi? Bu zihinde olup bitmez. Güneş doğmadıktan sonra gündüzün tahakkuku mümkün değildir. Öyle değil mi? Ha, güneşin doğması tahakkuk etti mi hariçte? Etti. Bu neyi gerektiriyor? Gündüzün olmasını gerektiriyor. Ha. Yelzemu lazım gelir min tahakkukil müsemma, yani o melzumun tahakkuk etmesinden lazım gelir fil harç, hariçte tahakkukuhu fil hariç, hariçte o lazımın da tahakkuku lan. Nerede ikisi aynıdır? Evvela yelzemu lazım gelmez min zalike, bundan, yani tahakkuk etmesinden lazım gelmez. İntikalü zihnin geçmesi. Yani zihnin tahakkuk etmesi neyden? Minhu, o melzumdan, ileyhi, o lazıma. Zihinde olan bir şey yok ki, hariçte olan bir şey var. Değil mi? Türk beyaz, Türk'tür. Beyaz, Türkiye beyazlık lazımdı. Türk'ü gördüğün zaman da... Yoksa zihinde değil ki o. Zihni bir çağrışım yok orada. Peki, velayetim lazım gelmez min zalike, bu tahakkuktan intikalü zihni, zihnin intikal etmesi, geçmesi, minhu, o melzumdan nereye geçmesi ileyhi, o lazıma geçmesi. Keyfe diyor. Bu nasıl olabilir ki? Tasavvur başka bir şey, tahakkuk başka bir şey. Yani biz sana diyoruz ki müsemmanın tasavvurundan lazımın tasavvuru lazım gelecek. Halbuki müsemmanın tahakkukundan lazımın tahakkuku lazım geliyor, lüzumu haricide. Bu işin zihni olması lazım. Keyfe, nasıl olabilir? Nasıl sahih olabilir ki? Yani keyfe, nasıl olur da fiddihni kaydı getirilmez? Bu önemli. Şimdi yani sahile itiraz ediyor Fenerbahçe, diyor ki keyfe, yani bak bunu sana söyledim değil mi, zihin o tahakkuk ettiğinde o lazıma intikal ediyor, zihinde olan şey o hariçteki varlıktan o lazıma geçiş oluyor, halbuki lüzum zihinde olacak, çünkü bazı yer gelecek ki lüzumu harici şart koşulsa delalet-i iltizam orada tahakkuk etmeyecek. Birazdan örnek vereceğiz ona. Sen lüzumu harici şart koşsan, çünkü onun hariçte varlığı yok. Ama zihnen oraya akıl gidiyor, intikal ediyor. Zihnen intikal ediyor oraya akıl. Tamam, zihnen oraya intikal ediyor. Ha, ama sen hariçteki lazım dersen, o zaman onun hariçte tahakkuk etmesi lazım ki o hariçteki tahakkuk eden mezrumdan lazıma geçilsin. Lazıma geçilebilsin, intikal edilebilsin. Tamam mı? Keyfe. Nasıl? Yani keyfe nasıl yani kayıtlanmayacak ya? Fil zihni kaydı nasıl getirilmesin ki? Velev kâne olsa el lüzumul hariciyu. O lüzumu harici olsaydı şartan, şart koşulsa. Yani siz bizden istiyorsunuz ya, fil zihni kaydını kaldırın. Lüzumu harici de zaten o işi yapıyor diyorsunuz. Değil mi? Lüzumu harici, lüzumu zihni. Lüzumu zihni neyse lüzumu harici aynıdır diyorsunuz. Ha, delalet-i iltizamiyede mevzuleh ile lazımı arasında lüzumu harici ile lüzumu zihni aynıdır. Aynı değildir. Lüzumu harici şart koşulsaydı. Yani dense ki ve alâ mâ yulâzimuhu bir iltizam sevâun kâne lüzûmen zihniyen ev lüzûmen hariciyen dense lüzumu harici şartan şart koşulsa lema tahakkaka el iltizamu. He? İltizamın yani delalet-i iltizamiyenin tahakkuk etmemesi gerekir. Tamam mı? Delalet-i iltizamiyenin tahakkuk etmemesi gerekir. Nesiz? Bidunihi. Yani biduni lüzumil harici. Lüzumu harici olmadığı müddetçe delalet-i iltizamiyenin olmaması gerekir. Ve leyse kezalik. Veleyse değildir. Ne? El emru iş kezalik böyle değildir. Bilakis lüzumu harici yokken lüzumu zihniden dolayı delaleti iltizamiye ne yapıyor? Tahakkuk ediyor. Örnek vereceksin buna. Buna örnek verilmedikten sonra o anlaşılmaz. Fe innel ama. Amayı ele al. Körlük. Kör. Dediğim zaman da körden senin zihnin nereye gidiyor? Görene gidiyor. Görmeye gidiyor zihin. Zihin oraya geçer, intikal eder. Kör dediğin zaman demek görme vasfını yitirmiş. Görme vasfı olan bir şey. Feinnel ama. Ama lafzı, körlük. Körlüğü düşündüğün zaman bu körlük lafzı yedüllü delalet eder. Alel basar. Görmeye delalet ediyor. Kör. Kör demek ki görmek yok. Demek bir de görmek var. Körlük varsa zihinde ne çağrıştırıyor körlük sana? Görmeyi çağrıştırıyor. İltizame. Ne demek? Delaleti iltizamiye yoluyla. Şimdi basar dediğin şey amanın yani körlüğün lazımıdır. Nasıl lazım oluyor körlüğü? Körlük dediğin şey görmenin ortadan kalkması değil midir? Kör dediğin zaman da sen ne demek bu? Görmesini yitirmiş. Görme vasfı varken görme vasfı kendinde bulunmayan demektir. Güzel. İltizamen buna ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani lüzum tarikiyle. Peki buradaki lüzum harici midir, zihni midir? Zihnidir. Harici dersen ama da hem körlük hem de görmek. İkisinin cem olması lazım. Gerek ki bir şeyde hem körlük hem de görmek ikisini yapamaz. Cem olamaz. Dikkat et şimdi. Liyennev çünkü amanın mefhumu. Amanın mefhumunu düşün. Ama ne demektir? Ama. Ama demek ademul basari. Görmenin olmaması demektir. Ademul basari görmenin olmaması. Amma o şeydeki min şe'nihi onun şanındandır, halindendir en yekûne basira. Görmek şanı durumu olan şeyde görmenin olmaması demektir. Ama demek bu demektir. Ademul basar. Ama o şeyden ki min şe'ni onun şanındandır. Ne şanındandır? En yekûne basîrâ. Öyle mi? Ve ademul basari. Öyleyse ademi basar nedir? Ve ademul basari. Ademi basar yani görmemek. yekûn oluyor, el basaru basar oluyor, lazimen lehu, lazimen lazım oluyor. Ne için lehu? Ademi basar için. Amanın nesidir? Lazımıdır. Çünkü sen amayı düşünebilmen için basarı düşünmen lazım. Görmemeyi, görmemek dediğin zaman da zihnine ne geliyor? Görmek geliyor. Gören. Gören idi, görme vasfını kaybetmiş, görmez olmuş. Görmüyor. Tamam mı? Yani burada zihinde bir şey var, bir intikal var, bir geçiş var. Ama hariçte var mı? Peki. Lazimen lehu, onun lazımıdır fi zihni zihinde. Peki, şimdi söyleyin bakalım. Basar ile ademi basar, hariçte birbirinin muhalifi değil mi? Görme, görmeme. Bak, görmek, görmeme. Görmemenin lazımı görmek. İkisi bir yerde cem edilebilir mi? Bak şimdi, zihinde lazımı oldu değil mi? Zihinde lazımı. Neyle beraber zihinde lazımı? Ma'al mu'anedeti. Mu'anede. Muhalefet. Muhalefet var, münazaa var. Evet. Şimdi, hariçte, dış dünyada bir şahıs bulunabilir mi ki? Hem görür hem görmez. Görüyorsa, demek ki körlük yok onda. Görmüyorsa, görmek yok onda. İkisi, hariçte bir adamda ne yapılamaz? O zaman, yani varlıkla yokluğun bir yerde toplanması lazım gelir ki. Evvigdani la yeşlimiyan. İkisi bir araya gelmez. Bu mualdır. Ha, o zaman burada ne anlaşıldı? Ha, demek ki o zaman hariçte birbirinin muhalifi olsa da zihinde ne olabiliyor? Lüzum tahakkuk etmiş oluyor. Evet. Ma'al mu'anedeti muhalefetin, mugayeretin, birbirinden farklılığın bulunmasıyla beraber beynehuma, yani beynel basari ve ademil basari. Görmek ve görmemenin arasında bir muhalefet, birbirinden farklılık bulunmasıyla beraber. Nerede? Fil harici, hariçte. Hariçte deyince ne demek? Bak yan tarafta 9 numarayı bak. Lennehu lem yucet fil hariç. Hariçte bulunmamıştır şahsun, bir şahıs ki lehu el basaru ve ademul basari. Hem görmek hem görmemek. Efele vucide ma'an. İkisi beraber bulunsa fil harici, hariçte. Yelzem lazım gelir. İctima'ul vücudi vel adem. Varlık ve yokluğun ictima etmesi lazım gelir. Fi anin vahidin, bir anda. Bir anda hem görmek hem görmemek. He? Fehâdâ muhalun. O zaman bu nedir? Muhaldır. Lienne beynehuma ettekabul. İkisi arasında ne vardır? Mukabele vardır. Biri başka bir şeydir, biri başka bir şeydir. Görmek ayrı. Peki siz dediniz ki az önce, aralarında lüzum var ise, ister lüzum zihni olsun, ister şey olsun, harici olsun. Lüzum bulundu mu, akıl o mevzumdan lazıma intikal eder. Hani? Lüzumu harici, bak yok. Yok. Bak, ama zihinde birbirine zıt olmalarına lazım rağmen, amadan basara intikal oluyor. Sen diyordun ki hangi lüzumda olursa olsun bu intikal gerçekleşiyor. Gerçekleşmiyor. Lüzumu harici zaten olamaz ki burada. Lüzumu harici olduğu zaman da hem iki zıttın aynı yerde, aynı anda toplanması lazım gelir. O zaman demek ki bizim kaydımızda zikrettiğimiz ve alâ mâ yulâzimuhu fi'z-zihni ve alâ mâ yulâzimu fi'z-zihni bil iltizam kaydındaki o fi'z-zihni gereklidir, lazımdır. Tamam. Şimdi son soruya geldi. Üçüncü soru. Üçüncü bir itiraz yapılacak. Musannif Hazretlerinin delalet-i iltizamiye için kabili ilim ve sanat-ı kitabeti göstermesini pek uygun görmüyorlar. Bazı musannifler. Yani diyorlar ki işte bu mesela şeyi verseydi. amayı verseydi, amanın basarı olan delaleti verseydi daha güzel olurdu. Direkt intikal var. Halbuki burada sanat-ı kitabete veya kabili ilme intikal direkt olmuyor. Tamam mı? Direkt olmuyor. Niye? Çünkü insanı bir düşüneceksin. İnsan lafzının mefhumunu düşüneceksin. O mefhumundan efendim geçilecek. Halbuki ama dendiği anda basara intikal direkt oluyor. Onu örnek verse daha güzel olurdu diye bir itiraz edecekler. Efendim diyecekler ki işte tarifi lüzumu beyin bilmanel ehas için yaptı. Örneği ise kalktı lüzumu beyin bilmanel eamdan verdi. Bu olur mu? İşte diyecek ki Şari Hazretleri de cevapsa dediğinde diyecek ki efendim olabilir, bu misaldir. Misalde de böyle biraz genişlik tanınabilir diye bir cevap verecek ona. Onu da yarın pazartesi günü okuruz.